Arkadaşlar, alim olmaya iman etmeniz lazım. En az cennete girmeye iman ettiğiniz kadar. Aksi takdirde iman etmediğiniz şey şansa gelip bulmaz size. Ama siz cennete girmeye iman ettiğiniz gibi alim, min varaseti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde alim olmaya karar verirseniz, arzu ederseniz, olmasanız da mümin niyetini daha iyi bulur Allah katında. Allah size bu sefer o niyetten dolayı mecbur olacağınız bir yol açmış olur. Bir, buna inanın. İki, arkadaşlar, güneşle yarışmadıkça alim olamazsınız. Güneşle yarışmak demek zamanı iyi kullanmak demek. Hiçbir zaman öğle namazından sonra diyemezsin alim olacaksa. Öğle namazından sonra ikindiye kadar 3 saat var. Bu zaman israfıdır. Ne diyeceğiz biz? Onu sözümüz bitsin sonra. Bir 5 dakika mola verdik. Tamam. Sözümüz bitsin. 2'yi 4 gece. Randevumuz da 3 dakika. 2'yi 7 gece ayrılacağız. Dakikalarla kullanabilirsen hayatı, güneşle yarışıyorsun demektir. Güneşle yarışan Bukhari'yi de ezberler, Müslim'i de ezberler. Birinci görevimiz belki bu imandan sonra, yani alim olmaya inanan adam, iman eden adam olduktan sonra birinci görevimiz zamanı iyi kullanmak. Zamanı iyi kullanmak için diğer bir görevimiz de arkadaşlar, Allah'ın en büyük imtihanı uykudur. Alimlerin belası da uykudur. Dinlenip iyi ilim öğrenmeleri de uyku sayesindedir. Çünkü uyku nimettir, nimet olduğu için beladır zaten. Sizin yaşınızda, 20'li yaşlarda hastalığı, şekeri, solunum sorunu, burun tıkanıklığı, nörolojik bir hastalığı olanlar hariç 6,5 saat şeker gibi bir uykudur. 7 saat israftır. 4 saate düşürürsen bunun bedelini derslerde ödersin. 4 saat uyuyan bir ilim talebesi, öğrenci, sabahleyin kalktığında 10 kelime ezberleyecekse 8 kelime ezberler. Uyku sizin yemekten önemli gıdanızdır. Uykuya önem vereceksiniz. Vaktinde standart aynı saatte uyumak zorundasınız. Aksi takdirde uyku yüzünden performansınız düşük olur. Ezberledim zannedersin, bir hafta sonra unutursun. Uyku sizin en büyük ihtiyacınız. Uykuyu istikrara koyacaksınız. Bizim yastığı başına geçirme diye bir dersimiz var. Bunu izleyebilirsiniz internette. Bir başka başlık arkadaşlar, Rabbimizin kanunudur. İnsanlar ala dini halilihi yaşıyorlar. Herkes dostu gibidir. Dolayısıyla ben, adın ne senin? Ferit. Ferit. Neredesin? Malatya'da, İzol. Buralı yani. Feride hiç düşünmeden 10 tane isim söyle bana dediğimde 9'u ilim adamlarından olmadı. Bir tanesi de babası olacak tabii. Annesini söylerse kadın ismi olduğu için ayıp kaçar. Onun dışında arkadaş kadron oluşmaz. Arkadaşın oluşmadığı zaman, yani senin dünyan alimlerden oluşmuyorsa sen alim olamazsın. İthal olursun. İthal alim olmaz. Bir arkadaş dünyası oluşturacağız. Mesela internet kullanıyor musun? Kullanıyorum tabii. Facebook sayfan var mı? Var. Kaç kişi var orada seni takip eden? Senin takip ettiğin 50 kişi. Şu 50 kişiyi getir dediğimde 48'i ilimle bir alakası olan adam üzerinden olmalı. Yat, kalk, uyu, uyan ilimle ilgili olacaksın. Alimi konuşuyoruz ama. Müslümanı konuşmuyoruz. Müslümanın siyasetçi de olur. Müslümanlığın daha bir derin köşesini konuşuyoruz. Arkadaş çevrenizi oluşturmak zorundasınız. Ve bir başka husus, hırsızlık kol kesmeyi gerektirecek kadar büyük bir suçtur biliyorsunuz. Değil mi? Yani benden duymuş olmayın ama gerekiyorsa çalın, kitap toplamaya başlayın. Kolunuz kesilirse ben karışmam. Kütüphanenizi çalırlar. Lan vakıf malı çalmayın. Muardan çalın. bir yerden çalın. Vakıf malı çalınır mı lan? Ümmetin malına dokunmayın. Ulan sizin standtan kitap alalım o zaman. Kolunu uzat bakayım. Epey uzun kolun var. Ne dediğimi anladınız siz. Yani olmaz kitapsız. İnternette var, işte bunun elektronik kitabı var mı? Geç o hikayeleri. Nebevi gibi yastığını kitaptan yapacaksın. Gerekli gereksiz 7-8 çeşit Buhari olacak senin kütüphanende. İbn-i Şihab diye birisi var. Karısı diyor ki keşke 3 tane daha kumam olsa da bu adamın kitapları olmasaydı diyor. Hiç olmasın diyor. Kumalarıma diyor birer gün gider, dördüncü gün bana gelirdi hiç olmasın. Bu adam bu kitapları bırakıp hiç gelmiyor. Allah onları rahmet eylesin. Yani karısından çok seviyor adam kitaplarını demek ki. O zaman biz bu ümmetiz. Okuma ümmetiyiz. Kitapları elbette şimdi sizin 10.000 cilt kitabınız olması gerekmiyor ama hangi hocadan ders okuyorsanız seni bu mesleğe iten kitapları nedir diye not alacaksın. Hadis hocası sana Buhari'yi anlatacak, İbn Hacer'i anlatacak. Yavaş yavaş başlayacaksın. Gençler, alim olmak için dikkat edeceğimiz çok büyük bir afet veya çok büyük bir imtihan ya da çok büyük bir akabe, önünüzdeki bir engel de evlilik meselesidir. Ümmetimizin geçmişinde bekar kalıp alim olmak diye bir kültür yoktur. 16 kişi sayıyor Abdülfettah Bugut'te. 10 binlerce alimin arasından 16 kişi bekar olarak ilim öğrenmiş. 16. 17'si yok. Garantili 17 kişi yok. Canım, sadece muhaddis olarak 100 bin taneye yakın muhaddis alim var. Fukaha hariç, müfessirler hariç. Endülüs'te kaç 100 bin tane vardı bilmiyoruz. Engizasyonlarda doğrandı, götürüldüler, şehit oldular. Yani bu gösteriyor ki alim bekar kalır da alim olur diye bir şey yok. İlimle evlilik birbirini yer şey değildir. Ama bir kızı kalbin haline getirmek ilmi değil, imanı da götürür. Evlenmek aptal gibi teslim olmak değildir. Hayatı ortak yaşamaktır. Namazda zamm-ı sure diye adını okumaya başlarsan başkasının, ona evlilik demiyorsunuz. Ona sapıklık diyoruz. Doğal evlilikten söz ediyoruz. Rızkı Allah'ın verdiğine inandığın bir evlilik yaparsan evliliktir o. Mesela bugünkü şartlarda 10 bin liraya kurulmuş bir eve ev denir. Sadece düğün salonuna 10 bin lira verirsen ona evlilik denmez. Evlilik adıyla sömürülmek denir ya da sömürmek denir. Vaktinde yapılmamış evlilikler sorundur. İlme de engeldir. Vakitsiz yapılmış evlilik de engeldir. Doğallığı nedir bunun? Herkesin bir kendi öz yapısı vardır. Herkes kendisi hesaplayacak. Ama şüphesiz 20-25 yaşlarına kadar evlenmemek idealdir. Çünkü şahsiyetini oluşturmadan kurduğum bir evlilik çok da yürümeyebilir. Arkadaşlar, bu dönemde ilim erbabının en büyük sorunu da soysuz ilim öğrenmektir. Nesepsiz. Nüfus kağıdı olmayan ilim. Mürşidi belli değil, hocası belli değil. Übey ibn-i Kâb'e dayanamıyor bir türlü. Fakültede kalıyor. Sanat o da bitmiş. Biz Übey ibn-i Kâb tanıyan, Abdullah ibn-i Mesud tanıyan, Ebu Musa el-Eş'ari tanıyan, İcazeti oraya dayanan ilme ilim diyoruz. Bu da Türkçe iki makale yazamayacak bir ilim adamlığını kastımız değildir şüphesiz. Yaşadığımız ülkenin dili hangisi ise onu da bileceğiz. Yazma tekniklerini bileceğiz. Yani modern yöntemleri bilmek, bilgisayar kullanmayı bilmek, Übey ibn-i Kâb'ın silsilesine takılmak, Ebu Musa el-Eş'ari'nin silsilesine kadar uzanmaya engel değil. Hepimizin İlim adamları olarak mürşidi olması lazım. Tapınmadığımız, karakterinden ve ilminden, birikiminden istifade ettiğimiz mürşitlerimiz olması lazım. Tapındığımız mürşit başımızın belası olur zaten. Allah sizi de bizi de ilim yolundan ayırmasın. Sevdiği, razı olduğu amellere muvaffak kılsın.